Még mielőtt elkezdenénk a videót, kaptam egy feladatot. Kettő dolgot mondok el. A Zsolti kényszerített, hogy reklámozzam az eseményét. Jótékonysági esemény. Ott lesz Horváth Tomi, Azaria, Rico, Miss Mood. Szülinapi eseménynek álcázott jótékonysági parti. Linkelem. Elmettük, nagyon fogynak a jegyek. De hát nekem félrerakott, azt mondta. Másik meg, hogyha már itt promózok, akkor elmondom, miatt még késő lenne, mert már december 8-a van, már rég mondanom kellett volna, de vannak újfajta karácsonyi kókuszcsoport mörcsök. Van új minta, három fajta, és négy fajta. Van újfajta bögre, mutatom, és van három újfajta minta, és ezek mind kapható pulcsikban, sőt a régiek is kaphatóak már pulcsikban, szóval az egész felhozatal megújult, már pulcsik is kaphatók, mert én például mörcsben a pulcsit szeretem a legjobban. Én mörcsém is a kurckezektől pulcsik például, és én nem tudom, nekem az jön be a legjobban, úgyhogy szerettem volna, hogy itt is legyenek pulcsik. Úgyhogy ezek most már kaphatók, azt is linkelem a leírásba. De amúgy jövőre az egész megújul majd, egy teljesen új kollekció lesz, de most még kaphatóak ezek. Valaki körülnézne, akkor linkelem, nagyon király cuccok vannak. És akkor kezdődjön a videó! Fontos leszögeznem, hogy a könyvből kevés részlet fog elhangzani, általában csak a kontextus miatt. Így az ügyvédnek mondom ezt most. Főleg a én gondolataimat mondom, vagy amit előhoz belőlem, csak bizonyos részleteket olvasok fel a könyvből. Szóval méltányos használat. Ugye megjelent Várkonyi Andrea a könyve. Gondoltam, hogy beleolvasok. Ritkán írnak könyvet nertagok, főleg úgy, hogy éppen most csöppentek be ebbe a maffia államba. Én azt mondom, hogy ez érdekes lehet. Mészáros Lőrinc, ugye, aki gyakorlatilag Orbán Viktor pénztárcája, neki a felesége lett Várkonyi Andrea, akit én amúgy mindig is kedveltem. Ugye már mióta Mészáros Lőrinc felesége lett egész felfelé ível a karrierje, mert a TV2-nél is kicsit jobb pozikban van. Hát ilyen lesz, hogyha valaki tehetséges, és olyan okos emberhez megy hozzá, mint maga Zuckerberg. Gondoltam, ez azért más típusú könyv lesz, mint a Dezső Bencé, mégiscsak egy doktor írta. Ja, volt egy kisebb balhém a YouTube-on szerintem, amit onnan tudom, hogy a like-dislike arányoma a szokásos nyug 99-95% között szokott mozogni, attól függ, mennyire megosztó téma, és most lement nagyjából 92-ig is. Sokan nem értékelték a szponzorációmat a Kárvertikától, és köszönöm aggódó kommenteket, köszönöm, hogy így figyeltek rám. Elolvastam pár kommentet, úgyhogy, és hibáztam, mert sokkal több pénzt kellett volna kérnem a Kárvertikától. Amúgy az nem igaz, hogy nem néztem utána a dolognak, mert persze legit dolgokat is mondtak az emberek, de azt visszautasítanám, nem, hogy ez egy átverés, mert azzal kezdtem, hogy körülnéztem, autózással foglalkozom magyar YouTube csatornát folyamatosan szponzorál, úgyhogy gondolom ők mondjuk értenek hozzá, és ezt gondoltam például Speedzone, de láttam egy másik srácot is, aki csinált egy ilyen egész jó videót, amit félmillióan megnéztek, és az is ilyen Kárvertikálos volt, és aztán ismerőseim is használták, és elégedettek voltak vele, és ez a harmadik meg az volt, hogy élő adásban a saját autómat is megnéztem vele, ami ott bármi kijöhetett volna, és totál legit dolgok jöttek ki. Biztos, hogy van, amikor hiányos, biztos, hogy van, amikor rossz. Jövőben jobban figyelek erre, és köszönöm a sok kommentet. Úgyis sorban állnak nálam a szponzorok, szóval akkor máskor jobban megválogatom ezeket. De mindegy, az, hogy ez a szolgáltatással gondok vannak, megértem, és máskor jobban figyelek, köszönöm. Ez a része oké, okay, de a másik része az meg vicces szerintem, hogy egyesek olyanokat írtak, hogy azért nem szabad ilyet vállalni, mert a Kárvertikál az szerintük, nem tudom, adót csal, meg ilyenek, meg ezeken aggódnak emberek, és innentől kezdve kicsit röljesnek érzem, hogy ezen aztán tényleg kár aggódnod, mert az összes, minél nagyobb egy cég, annál több ügyvédje van, hogy minél több adót el tudjon csalni, vagy hát nem csalni, hanem legálisan elcsalni, és addig trükköznek, ameddig lehet, és van 1 millió alcégük, hogy minél kevesebb adót kelljen fizetni. Kicsit ilyen álszennek érzem, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez a cég adót csal. De hát nem baj, majd máskor cukros üdítőket reklámozok, amik csak az elhízásra jók, és rengeteg műanyagot termelnek, az rendben van, vagy hogyha függőséget okozó játékokat nyomok le az emberek torkán, abból se szokott balhé lenni, úgyhogy máskor majd jobban megválogatom ezeket a dolgokat. Aki meg emiatt nem néz tovább, attól könnyes szemmel búcsúzom. Bár ezt lehet, hogy nem nekem kéne kielemezni, mert nőknek szól elméletileg, ez a hátulja alapján. Nőként kimered-e mondani, jogom van jól érezni magam. Elég bátor vagy-e megismerni önmagad, észreveszed-e, ha egy helyzet nem visz előre, és tudsz új utat választani. Képes vagy-e kilépni a mérgező kapcsolatokból, legyen szó családról, házasságról, munkahelyről, el tudod-e engedni a fájdalmas emlékeket az örömteni holnap kedvéért? Mered-e vállalni a döntés felelősségét, ha az életedről, a jövődről, a boldogságodról van szó? Hát kicsit zavar ez a fogalmazás amúgy. Igen, képes vagy rá. Te is élhetsz szabadon. 5000 forint volt ez a könyv. Szóval nézzük, ez mi van, hogyha ezt leveszem? Ugyanaz van alatta? Ezeket amúgy miért rakják a könyvekre? Ez most eszembe jutották ki. Hogy ez ilyen védő, és utána le szokták venni otthon. Ez csak ilyen szárításhoz van, de ugyanaz van mögötte. Ez ilyen könyvpózik, meg tudnánk mondani, de én elbukokat szoktam használni, de így jobb. Tároláshoz kell, de így amúgy, amikor olvasod, nem kell. Dr. Várkonyi Andra, és ez lehet? Jogod van jól lenni. Kívülről biztosan azt a benyomást keltem, hogy az életemben a karrier a legfontosabb. Több diploma, sok tanulás, rengeteg munka, emellé nem nagyon fér el a család. Én mégis azt mondom, hogy az embereknek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen. Ő ekkor figyelmeztetett, hogy édes kicsi lányom, az ember az életében egy rakás olyan dolgot csinál, amihez nincs kedve. Mint például én most ezt így. Imádtam belgyógyász lenni, gyógyítani, de közben már akkor borzalmasnak találtam az egészségügy állapotát, és rengeteg adminisztratív munkát, amivel több időt kell tölteni, mint a betegekkel. Már akkor is borzalmasnak találta, szóval most is. Ajajajaj. Átnézték ezt a nerven, ezt a könyvet? Annyiból állna az életem, hogy ugyanúgy, ahogy 20 évesen besételtem a klinika kapuján, 62 évesen, majd kisétálok rajta, én ezt nem akarom. Családot terveztem, akikkel tudok majd időt tölteni. Ők is ezt a szép hivatást vállalták, és szívvel lélekkel végzik a mai napig. Mennyi idejüket elvette tőlük? Hát sajnos ilyen az összes munka. Van egy munkám, és az elveszi az időmet, és kettőt pislogok, és öreg leszek. Valahol az összes munka ilyen. Pont ma néztem egy videót, ilyen rockstárok nyilatkoztak a turnézásról, nagyon érdekes volt, csak ilyen 5 perces videó. Befutsz, akkor is azt hiszed, hogy akkor Hawaii és Digi van, de ugyanúgy bármit dolgozol, onnantól az munka lesz, és azt nyomni kell, lehet, hogy élvezed, de hát ugyanúgy a felgyógyászatot is lehet élvezni, ahogy lehet unni a tévézést is szerintem. Igen, hát a youtuberkedés is ilyen, hogy azt gondolod, hogy az, hogy bármilyen videókat csinálok, hatok, de nyilvánvalóan nem csináltok bármilyen videókat, mert akkor nem élsz meg belőle. Figyelni kell arra is, hogy mit néznek az emberek, mi az, ami érdekes lehet az emberek. Néha csinálni videót, ami nem olyan szofisztikált, de mondjuk vicces, meg sok embert érdekel, és ezt ellensúlyozni néha olyan videókkal, ami kevesebb embert érdekel, viszont szofisztikáltabbak, több munka van benne, kicsit valamennyire nekem is szól, hogy de jó, hogy ilyet csinálhatok, és ennek a balansza szerintem érdekes dolog, mert ha csak az egyiket csinálja, vagy csak a másikat az ember, az sokan csinálják úgy, de szerintem az, hogy mindkettő jelen van a csatornán, az érdekes dolog. Nagyjából kirajzolódott a fejemben, hogy idén ugye még december meghúzom, még rengeteg ötletem van, a felét sem fogom tudni megcsinálni, aztán januárban egyáltalán nem lesz a YouTube csatornámon tartalom, csak streamelni fogok januárban, de az annoknak egy része kikerül majd egy másik YouTube csatornára, előbb később. Már gondolkozom, hogy milyen lesz majd a visszatérő videó, és szeretném, hogy valami nem a tipikus videóval térjek vissza, hanem valami egyel egyedibbel, és most kitaláltam valamit, és nyilván megint szopatom magam, kurva sok meló lesz. Pénzügyileg nem ez éri meg, de úgy gondolom, hogy néha így csinálni kell olyat is, ami meg így nem biztos, hogy ezt hozza sok nézőt, de ez az, amiről megjegyzik a csatornát. Ez lehet, hogy hülyén hangzik, de hogyha tényleg lehet, hogy a viccelekes balhé, amit csomóan megnéztek, de közben meg lehet, hogy a középsulis dolog, amire évek múlva is emlékezni fognak az emberek. Szóval ez érdekes, szerintem, hogy ezt az arányt hogy találod el. Csak az jut eszembe, hogy igen, minden dolog munkává válik, és én se úgy képzeltem a YouTube karrieremet, hogy majd itt ülök, és Várkonyi Andra a könyveket olvasok, de hát itt vagyunk. Ha az embert a belső motiváció hajtja, akkor a teherbírása is nagyobb, és hatékonyabban tud dolgozni. Mindemellett kívülről talán karrieristának tűnhetek, holott soha nem lehetett fontosabb semmiféle munkám, mint a családom. Nem tudtam, hogy mit csináljak, mert engem a belgyógyászat érdekelt, a legnehezebb része az orvostudománynak, amire talán az életem fog rámenni. Mit csinálok majd, ha gyerekeink lesznek? Ez a legnehezebb része a az orvostudománynak a belgyógyászat? Nehezebb, mint a neurológia, meg ilyenek? Lehet. Én nem tudom, nem értek hozzá. Még nem kaptam meg a TV2-es ajánlatot, de már bennem motoszkált, hogy mit csináljak, ha szülni fog. Mindenképpen akartunk gyerekeket. Két lehetőségem volt. Vagy visszamegyek fél év után, hogy ne szakadjon félbe a karrierem, és ne essek ki az orvoslás újdonságaiból, vagy otthon maradok 3 évet a gyerekekkel, és utána majd pislokatok, hogy vissza tudok rázódni az orvosi munkába. Ugye ez egy céltudatos nőnek tűnik nekem, meg értelmes, intelligens nőnek ilyen szinten, de nem mondom, hogy ez most egyenlőre túl izgalmas. Rám sokszor mondták, hogy csak megszületnem volt nehéz, és ezzel borzalmasan fel lehetett ingerelni. Tessék végigcsinálni a gyerekkoromat, 2 orvosszülő, meg egy komplet orvosfamília gyerekekén. Utána végezze az orvosi egyetemet, úgyhogy Szegeden nem volt olyan ember az egészségügyben, aki ne ismerte volna valamelyik családtagomat. Professzor, professzor hátán, teljesíts, és menj el vizsgázni úgy, hogyha tripla annyit tanulsz, mint bárki más, mert vagy kirúg az oktató, aki utálja az apádat, vagy anyádat, vagy a keresztanyádat, vagy a keresztapádat szakmailag, vagy pont ezért lesz jó fej, mert tiszteli őket. Azért én ezeket nem szerencsefaktornak tudnám be. Miért érzem azt, hogy ilyen kisebbségi komplexusa van? Ezért nem a világ legnehezebb dolgának hangzik, majd hogy sokat tanulni, meg minden tiszteletre méltó, de nem olyan hangsúlya van ez itt leírva, mint hogyha azt mondaná, hogy hogy a világ legszegényebb családjából küzdötte fel magát az egyetemig, mert akkor lehet, hogy egy emeghatóbb lenne. Nyomodú orvosi családból elment orvosi egyetemre, az talán sok könnyet most nem tudok hullatni. Adott esetben ez kemény döntéseket jelent ez. Nehéz volt 27 évesen azt mondanom, hogy ott hagyom az orvosi pályát a TV2-ért. Ehhez kellett bátorság és a szilárd értékrend. Ahogyan ahhoz is, amikor a televízióban azt mondtam, hogy 17 év után én most felállok, mert olyan műsorokat akarnak adni, amilyen lejtőn én nem indulok el. Mármint a TV2-től felállt a sok propaganda miatt, nem az volt, ugye? Nem leszek Canon sorsában számhúzó, mert van egy presztízsem, inkább elmegyek, de szintet tartani akarom. A kereskedelmi tévézés az aztán a szint. Mint a frusztrációját írnák ki, amit így felszedett az évek során, hogy most megmutatom mindenkinek, hogy mennyire sokat elértem. Megmondtam, de ti nem hittétek. Tényleg semmire nem vittétek. Abban a pillanatban, amint belépek az ajtón, átveszem a játszós ruhát. Kicsi korom óta utalok otthon olyan ruhában lenni, amit egyébként odakint az emberek között hordok. Istenem, miért kezd szopatnom magam? Miért csinálok csak valami reakció videót, ez kész? A barátnők kezdettől fogra extra jelentőségű része az életemnek. Számomra különösen fontos az őszinte barátság, még kinek nem. Nem az a fajta haverság, hogy addig vagyok a barátnő, amíg az életem komplett zűrzavar, és amíg a tiéd is az. Aztán, ha te kimászol a gödörből, akkor már nem leszek a barátnőd, mert csak addig volt szükségem rád, amíg önigazásra használhattak, hogy nem csak én vagyok szerencsét, hanem más is az. Vagy amikor csak azért vagyunk jóban, hogy együtt szíthassuk a pasikat, vagy azért, mert az egyikünk sem talál partnere. Ilyet is többször tapasztaltam, de ezeket nem tartom igazi barátságnak. Ezek csak szezonálisak, vagy valamilyen érdek mentén szerveződnek. Hát, mint az összes női barátság. Az nem egy létező dolog. A női barátság, nem? De biztos nők között is létezik barátság. Jó van, akkor elhiszem, amíg egyszer csak nem beszélnek egymással évekig. Amikor azt mondom, nekem a barátaim a családom, akkor az őszinte barátnőkre gondolok, akik tényleg családtaggá válhatnak. Sőt, még fontosabb is, mert a rokonaidat nem tudod megválogatni, viszont akit a barátodnak választasz, azzal könnyen kerülhetsz olyan szoros mély kapcsolatba, amely mintha családi kötelék lenne. A barátok fontos dolgok, oké. Ezt most bárki leírhatta volna, most ez nem túl érdekes. Ezek a barátok számtalan különböző élethelyzetben végigkísértek, és mint egy esernyő úgy nyújtanak védelmet. Mindenben mellettem állnak, nem alkalmilag, hanem mindig, amikor kell. Korábban azt hittem, felnőtt koromban az ember már nem tud barátságokat kötni, de kiderült, hogy igen, nagyon is. Ezek abszolút felnőttkori barátságok. Egy olyan barátnőm van, akivel 6 éves korunktól ismerjük egymást, 12 évig osztálytársak voltunk, és valóban szoros a viszonyunk. Ugyanakkor nyilván el is távolodtunk egymástól, mert ahogy felnőttünk, más felé mentünk, és nagyon másmilyenek lettünk. Összetartunk, és szükség esetén fordulhatunk egymáshoz, de mindennapok szintjén azokra számíthattunk, akik folyamatosan mellettem vannak. Akkor ezt már végig ennek a fejezetnek. Jó Isten! Na jó, már most elmondom, mi a bajom ezzel a könyvvel. Most így ez alapján, a 10-20 oldal alapján. Nem izgalmas. Egyáltalán. Ez olyan, mintha egy Wikipédia szócikat olvasnék föl, ahol semmi, egyelőre semmi érdekes dolog nem volt, hanem csak így száraz tények sorolása az életemből címszavakban, hogy nincs benne túl sok konkrét dolog, csak így, hogy elmondta, hogy ja, vannak barátaim, akik fontosak nekem, jaj, nekem nem volt ilyen könnyű, mert ez meg ez történt, egyetemre jártam. Nem sokkal izgalmasabb, mint egy Wikipédia szócikk, és nem is sokkal több info van benne, csak kicsit részletesebben, de ugyanúgy most azt mondja, hogy volt egy barátom, aki, mi ez a mondat, mi volt ez, hogy 6 éves korunktól ismerjük egymást, mert 12 évig osztálytársak voltunk, és valóban szoros a viszonyunk, blabla. Ezek nem izgalmas így. És az a baj, hogy rögtön ezzel indít. Életrajzi könyv az úgy izgi, hogy érdekes sztorikat mondasz el az életedből. Vagy pedig ne írjál könyvet, mert nem, úgy nem kötelező életrajzi könyvet írni, főleg ennyi idősen. Hogyha én életrajzi könyvet írnék, akkor ilyen azt mondanám, hogy olvasmányosan kéne, nem? Hogy így mondjuk az első fejezet egy érdekes sztori, amit érdekesen leírsz, mint egy regény. Csak ahogy veled történt. De nem az, hogy így elkezdem, hogy akkor most akkor a barátokról írok, és akkor elmondom, hogy nekem vannak szoros barátaim, és akkor utána elmondok olyan mondatokat, hogy a barátok fontosak. Na, jó. Meg hogy felnőtt korban is lehet barátokat szerezni. Ez nem túl érdekes így. Így ilyen lelketlen. Ez olyan, lehet, hogy nem is ő írta, csak így össze lett tollozva beszélgetésekből. Nem értem. Nincs is olyan ilyen nagyon ilyen okosan szerkesztve, hanem csak így jönnek egymás után ilyen szabad folyású. Lehet, hogy úgy írta, mint a Dezső Bence, hogy valaki így mondták, hogy most ez a téma, és akkor így beszélt róla, és akkor valaki összeírta neki. Én ezt tudom elképzelni. De ez nem életrajzi könyv amúgy, hanem gondolom. De akkor meg miért kell ilyeneket olvasnom? Én elhiszem, hogy Várkonyi Andrea nagyon értelmes nő, de nem tud írni. Legalábbis nem izgalmasan. Időben sok nőben felébred a vágy, hogy tagja legyen valamilyen kizárólag nőkből álló közösségnek, főleg akkor, ha a férfiakra történetesen haragszik. Nem véletlenül népszerűek az olyan női foglalkozások, ahol közösen táncolnak, fürdőznek a holdfényben, vagy megünneplik együtt a menstruációjukat. Én nem ítélkezem. Megünneplik együtt a menstruációjukat, ilyen van. És hogyha mondjuk szülsz, vagy terhes lesz, akkor nem mehetsz megünnepelni a menstruációdat évekig. Elég rossz érzés lehet, nem? De azért kíváncsi vagyok, hogy milyen társaságok. De azt mondom, hogy a közös hobbi kell. Azt mondom, hogy ez olyan, mint valami paródia. Ilyenek, megyek, megünneplem a barátnőimmel a menstruációmmal. Tőlem azonban az ilyesmi elég távol áll. Szerintem jellemzően azok csatlakoznak az ilyen csoportokhoz, akiknek nincs pasiuk, vagy társas magányban élnek. És ahelyett, hogy ezt bevállalnák, kétségbeesve keresik a valahová tartozás élményét, mert amúgy nem tartoznak sehova. Kegyetlen szavak, de az is lehet, hogy valaki, most mondok valamit, bekerül olyan körökbe, ahol úgy érzi, hogy nem feltétlenül odavaló, és olyan szinten elkezd önigazolni, hogy hirtelen a könyvet ír erről. Az is lehet, nem? De hát nem én nekem a pszichológus diplomám. De amúgy szerintem sem egy ördögtől való dolog, hogy valaki magányos és tartozni akar valahova. Mindenki tartozni akar valahova, nem? Minőségi párkapcsolat az én felfogásom szerint az, amelyik minden értelemben kielégítő tud lenni. Én azt a férfit keresem, aki nem csak a szerelmem, hanem barát is, szexpartner is, társ is. Ha megtalálom, attól még nem dobom el a barátokat, de aki még nem élt át olyat, amikor mindezt megkapja egy embertől, az nem biztos, hogy érti, ez milyen mélységű, milyen más szintű emberi kapcsolat lehet. Arra is lehet egy önigazolás ez a könyv, hogy megmutassa, hogy biztos zavarja őt, hogy mindenki aranyás hozza, és most megmutatja, hogy milyen, ő mit keres egy pasiba, és engem kezd meggyőzni amúgy. Lehet, hogy van, aki fél ettől, de ez nem törvényszerű. Közben arra is kell vigyázni, hogy se őt ne sajátítsam ki, se magamat ne adjam fel. Ha szeret a haverokkal meccset nézni, akkor menjen velük meccset nézni. Igen, a haverokkal meccset nézni, ilyenkor arra gondol, hogy a Orbán Viktorral a saját stadionunkban. Legbelül mindenkiket csak egy kis gyerek, és csak szeret a haverokkal meccset nézni. Kíváncsiak amúgy a Várkonyi Andi milyen beszélgetéseket, telefonhívásokat, belső infókat tud, amit nyilván nem fog leírni abba a könyvbe, de az lenne az érdekes pedig. Egy kapcsolat fokmérője lehet, jól érzed-e magad a férjeddel, hogyha el kell mentek közösen autóval több mint 1000 kilométerre. Mármint, hogy magánrepülővel. csak elírta szerintem. Elfogja a jeges borzadája gondolattól, hogy órákon keresztül össze lesztek zárva. Várjál, szerintem az egy rossz jel, hogyha a párodtól elfog a jeges borzadály. Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a főnökünk vagy a kollégán kedvében járjunk, miközben a párunkat elfelejtjük elbűvölni. Pedig egy igazi öblös mélytorok sosem árt. Igen, várj, ez lehet, hogy nincs ideje. De elhittétek, ugye? Nem arra gondolok, hogy a nők minden este bújjanak szexi fehér neműbe, a férfiak meg hetente gyertyafényes vacsorájával lepjék meg a feleségüket. Elbűvölni kis dolgokkal is lehet. Azzal, ha nem csavarókkal a hajunkban ott honkából várjuk haza a párunkat. Néha az is elég lenne, ha tévénézés közben kérdeznénk meg a másikat, mi újság. Mondjuk érdekes módon mindig elfelejtjük ezt, hogy amikor arra gondolnak, hogy Lölő, meg a Várkonyi Andrea, de közben elfelejtjük, hogy azért a mészáros lőrinc is egy ember érzésekkel, meg minden. Érdekes belegondolni, hogy ő hogyan éli meg vajon azt, hogy a Orbán vagyonát ő kezeli. Mert attól még, hogy ő kezeli, biztos önnek is vannak problémái, meg hazamegy, és fáradt, és a fasz, aki van, és elmegy cselőzni, ilyenek vannak neki is, csak érdekes, hogy elfelejtek belegondolni, hogy a mészáros lőrinc vajon hogy érzi magát. De hát nem azért fizetjük, hogy jól érezze magát, nem? Nehéz lehet az, hogy a te neveden van a fél ország, az közben mégse a tiéd. Ezt a terhet is valakinek cipelnie kell. Orbán bármikor beállíthat 10 maláj kurvával, és követelett már milliárd forintot, hogy elvigye. Figyelj, valakinek készenétbe kell állni erre is. Aki nem elég férfi, azt keresztbe lenyelem. Önállóság. Az egyik két gyerekes asszony kliensen nemrégiben elvált. Hát a pszichológus a Várkonyi, nem? Vagy praktizál, vagy ilyesmi? Nem csak ezért tévézik, dolgos ember. Én szerintem ezek dolgos emberek. Orbán is dolgos ember, a Mészáros Lőrinc is egy dolgos ember. Valószínűleg agyon dolgozza magát a fél NER, de tényleg úgy, hogy ki se látszanak a munkából, valószínűleg ezzel is álmodnak. Ezt nem vitatom tőlük, hogy kurva sokat dolgoznak. Az más dolog, hogy miért, és hogy azt nekünk jó-e. Azon dolgoznak-e, hogy az országnak jobb legyen, vagy hogy minél több pénzt ki tudjanak lapátolni ebből az országból, az már egy másik dolog, de dolgozni dolgozna szerintem. Nehogy azt higgyétek, hogy úgy alakítani a törvényeket mindig, hogy magánkézbe lehessen adni mindent, olyan egyszerű. Szóval azért kétharmaddal sem olyan könnyű átírni a fél magyar törvénykönyvet a mi ízlésünk szerint, hogy ami eddig lopás volt, az teljesen legális legyen. Én azt mondom, ez kurva sok munka. Nagyon nehéz annak a férfinak, aki mellettünk akar lenni, és meg akarja élni a segítő férfi szerepét, aki a nőt támogatja. Mert mi nem hagyjuk magunkat támogatni, mindent meg tudunk csinálni magunknak. Kénytelen szegény férfi szórakoztató, derűs egyenragú lenni, és tudomásul venni, hogy a polcot is felszerelem a falra. Kál. Ez a függetlenség vagy önállóság valószínűleg nem magától születik meg, hanem általában kikényszeríti az élet. Sorskönyvi példa, hogy kapsz egy olyan nevet, mint én, az Andrát, ami az olasz nyelven férfi név, manapság sajnos egyre kevesebb a valódi férfi. Na jó, kezdődik. Sok válás miatt egyedülálló anyukák nevelgetik a kicsi fiaikat, akiket felemelnek a partner szemerepébe, vagy tutyimutyi alakot csinálnak belőlük. A társadalom emiatt nem termel ki tökös férfiakat, viszont tökös nőket igen, akik azután hiába keresik a belevaló férfiakat. Vicces módon a tapasztalataim alapján könnyebben fel tudom sorolni, milyen ne legyen. Ugyan önálló vagyok, és erős, de nem vágyom arra, hogy mindig igazam legyen. Nem vágyom arra, hogy én döntsem el, hol menjünk vacsorázni, vagy egyáltalán mit csináljunk aznap este. Nem vágyom arra, hogy mindent én mondjak meg, én intézzek el. Nem vágyom arra, hogy a másiknak ne legyen véleménye a dolgokról, ne legyen álláspontja, és nem vágyom arra, hogy időnként ne tegyen helyre, és ne mondja azt, hogy figyelj, most hülyén viselkedtél, vagy ebben most nem volt igazad. Legyen férfi, hogy felnézhessek rá. Nem arra gondolok, hogy töröltesse el a gyorshajtás miatti büntetésemet, hanem ha az asztalnak kitörik a lába, akkor intézze el, hogy valaki jöjjön és csinálja meg, hogy ne nekem kelljen. Előbb még nem arról volt szó, hogy meg ilyeneket megoldanak maguktól is. Én is el tudom vinni a kocsimat a téli gumicserére, de nekem ez nagyon pasis. Ha ő ezt letelefonálja és azt mondja, szívem, most menj az én kocsimmal, a tiédre majd felrakom a téli gumit, mert itt az ideje a gumicserének, és vigyázz magadra. Az én szememben a férfiasságban beletartozik az is, hogy az illető valamit elért már az élete során, saját karrierje, egzisztenciája van. Tehát a lölőnek nincsen saját egzisztenciája, csak az Orbáné van nála, amíg amíg az Orbán még miniszterelnök. Szóval még egy jó ideig. Igen, ember legyen a talpán, aki ennek megfelel, hogy ő nagyon erős, önálló nő, de közben a férfi az vigye el gumicserére a kocsit, ha, mert az férfias dolog. Konstans a veszekedés határán lennénk, mert hogyha épp olyan hangulata van, akkor bármit segítek, az baj, és ha épp olyan hangulata van, akkor bármit nem segítek, az is baj. Úgyhogy ez egy necces dolog ilyen szinten. Egy férfi a számomra a hatalom is hozzátartozik. Nem a politikai hatalom, hanem az, hogy a pályáján nem a rangléta alján áll, hanem fel tud mutatni valamit, amit elért, kiharcolt, saját érdemei, tudása, képzettség alapján. Ó, Istenem! Nincs ezzel gond, ezzel kell gondolom. Olyan, mint az ezredik ilyen self-help bookok, hogy az a baj, hogy most három fejezetet elolvastam, és mindhárom ilyen címszavakba átfut, semmi olyan érdekes gondolat nincs benne, amit ne hallottál volna már százszor. Abban hasonlít Dezső Bence könyvére, hogy úgy érzem, hogy nem annyira jól struktúrált, hanem inkább olyan, hogy látszik, hogy ez nem feltétlenül egy író készítette, hanem valaki, aki akart írni egy könyvet. Az a fejezet az önállóságról szólt, aztán közben nagy része arról szólt, hogy milyen az igazi férfi. Egyfelől nem olyan érdekes, hogy most ez egy könyvet kitegyen, nincsenek olyan érdekes gondolatai, de hát nekem is, én a könyvet írnék, én nem tudom, én nem egy ilyet írnék, hanem mondjuk egy sztorit írnék meg, ami egy ilyen regény. Valószínűleg egy unalmas szar lenne, és biztos kéne írnom egy csomót, hogy mire elérnék egy bizonyos szintet. Akartam író lenni régen, szerintem. Sőt, én általános iskolás koromban állandóan írtam. Az volt az első nagy ilyen művészeti dolog, amiben így beleszerettem, de nem magamról írnék könyvet szerintem, mert az elég uncsi. Vagy ha írnék, akkor mondjuk sztorikon keresztül mutatnám be, hogy elmesélnék egy jó sztorit, ami mondjuk megtörtént velünk, és abból le lehetne szűrni érdekes tanulságokat, de úgyhogy kimondom, hogy ilyen az igazi férfi. Ezt mondjuk érdekesebb lenne úgy leírni, hogy elmesélsz egy történetet a számodra ideális férfi, aki most a férje, aki a Mészáros Lőrinc ugye a férje, hogy valószínűleg ő rá gondol, mint egy ideális férfi, szóval elmesélj egy sztorit, amiben ezek az értékek manifestálódnak, és mi is a sztorin keresztül le tudjuk magunkat megszűrni, hogy ezek az értékek megvannak benne, és ez egy érdekesebb lenne, mint csak felsorolni, és közben meg következetesen nem mondja ki, nem megy bele személyes dolgokba, és pont egy könyv, ami nem tudom, elméletileg nem biztos, hogy róla kéne szólni, de azért eddig csak róla szólt, ilyen következetesen kerül, hogy személyes legyen, úgy érzem, hogy ez így a két szék közül a padlóra esen. De hát érted, én könyveket is kritizálok, meg filmeket, és ez a fókuszcsoport mindenhez ért, és semmihez. Ez is igaz. Menjünk is tovább. Negyedik fejezet. Ér azt mondani, hogy jól akarok lenni. Önismeret. Időként meg szokták kérdezni tőlem, hogyha én ennyire önálló vagyok, akkor nem érzem-e magam magányosnak. De a függetlenségnek és a magánynak semmi köze egymáshoz. Mert ez az attitűd arra, hogy te magad tudod, mire vágysz, hogy meg tudod fogalmazni, mi fér bele és mi nem. Az egyik kliensem egy hölgy, aki már elmúlt 30, nagyon szeretne végre egy olyan kapcsolatot, ahol most már megmaradhat és gyerekük születhet. Nemrégiben összejött egy sráccal, és azt mondja, minden jó vele, de egy kicsit zavar, hogy a srác mindig lefordítja a telefonját, ha együtt vannak, meg sokat csetel. Nem baj, ha valaki csetel, de miért csinálja ezt este 10-11-kor valaki mással? Ilyenkor elhitetjük magunkat, hogy minden csuda klassz, mert nagyon akarjuk azt a kapcsolatot, és nem merjük kimondani, ha nyugtalanítanak találunk valamit, mert akkor esetleg rájönnénk, hogy ő sem az az ember, akit régóta várunk. Kiderült, hogy miközben ő igazi trendi csaj, modern stílusban berendezett lakásában lakik világos falakkal, világos bútorokkal, addig a férfi egy örökölt lakásban él, amiben évek óta úgy maradt, ahogy a rég halott nagymama hagyta. Például a fürdőszobában a mai napig ott áll egy régi típusú zöld vécés csésze, és ettől a lány borzalmasan érzi magát. Ez sakmat helyzet. A férfi nem akar onnan elmenni, szeret ott lakni, ott töltötte a gyerekkorát, a csaj pedig megörül, egyszerűen elhányja magát a fürdőszobában, nem érzi tisztának. Itt lép a képbe az önismeret. Neki jó tudni magáról, hogy számára ez fontos, és hiába erőlködik, hogy elfogadja a zöld vécét, akkor sem lesz neki jó a zöld vécé. Akkor miért nem beszélik meg? Próbálok akkor majd beszélni dolgokról, ami szerintem érdekes lehet. Elgondolkoztam, hogy ez egy nagy kérdés a korunknak, meg nagyon érdekes lenne belemenni, hogy régen azért a 20-as éveikben az emberek általában házasodtak, és jöttek is hamar a gyerekek, és nem volt akkor a divat elválni, bátrabban vállaltak az emberek gyereket, mert az ilyen normális volt, hogy felnősz, jön a gyerek, kész. Most ez kitolódott, és már úgy érzem, hogy nagyobb a szabadság, és nem könnyebben elválnak az emberek, meg kicsit kinyílt a világ az internettel, mindig látod, hogy még ott még ezer lehetőség van. Nyilván a régi korokban volt egy munkatársad például, vagy egy egyetemen, vagy bárhol találkoztál valakivel, az tök jó, de az Tinder korában mindig ott a lehetőség, hogy két nyomásra már mások legyenek ott. Ez egy érdekes dolog, kicsit flexibilisebbek az emberek a párkapcsolatok során, mert mindig motoszkál fejbe, hogy jó, ez jó, de nem olyan jó, és lehetne jobb, és akkor lehet, hogy egy bizonyos problémákat, amit régen az emberek így megoldottak, vagy lenyeltek, rossz esetben, az most lehet, hogy akkor az tudod, hogy akkor tovább lehet állni. Ami jó dolog alap esetben, csak az nagyobb a szabadság van párválasztásban, ez alapvetően szerintem jó, csak érdekes, hogy olyan dolgot hoz magával, szerintem, hogy amikor a biológiát, ezt viszont nem lehet nagyon átszabni, hogy rengeteg ember ott lesz 30-40 éves korára, és még mindig nincs gyereke, pedig szeretne. Valamiért ez most nehezebb, valószínűleg sokkal nehezebb egy ilyen mellett elkötelezni magukat az embereknek, és ez érdekes szerintem. Ez hova fog vezetni, az érdekes kérdés, mi a megoldás erre? Meg az emberek azért csomóan félnek a gyerekvállalástól, még ez, meg az, meg amaz, meg kibulizzák magukat, még ezt, meg azt, meg amazt akarják, majd, ha minden tökéletes lesz, nyilván sose lesz, soha, hogy akkor soha nem lesz gyerek. Régen meg így tudták, hogy jó, jön a gyerek, amikor jön és kész, puff. Mint ahogy a papám mondta abban az interjúban, amit csináltam, hogy ott akkor nem volt ez, hogy gyerekvállalás, hanem jött a gyerek és kész, és akkor ezzel az alkalmazkodtak. De ez egy olyan téma, ami majd bele lehet menni mélyebben. Biztos, hogy mondjuk 30-as nők nem biztos, hogy szívesen nyilatkoznak arról, hogy ők már nagyon szeretnének gyereket, de nincs kivel. Pedig ez egy érdekes lenne mondjuk összeszedni 3-5 olyan lányt, aki már rég szeretne gyereket, és nem lehetne. És ez olyan valahol kurva szomorú dolog, mert valószínűleg egy régi korokban születnek, mert lehet, hogy lenne gyerekük, lehet, akkor más problémájuk lenne nyilván, csak ez egy érdekes dolog, ez a gyerekvállalás szerintem most ebben az átmeneti időszakban. Sok dolog változik így a társadalomban, és a biológiánk viszont nem változik. Úgyhogy ez érdekes ellentéteket szül. Próbálok csak beszélni a dolgokról, ha már maga a könyv annyira nem köt le. Azt írja valaki, hogy 27 vagyok, és nem érzem, hogy készen állok a gyerekre, még mindig egy felnőtt gyereknek érzem, mondom. Hát ez nyugtassa meg a tudat, hogy sosem fogod azt gondolni, hogy készen állok a gyerekre. Hanem jön a gyerek, és majd alkalmazkodsz hozzá. Tehát nincs olyan, hogy készen állok a gyerekre. Senki sem áll készen a gyerekre. Nem is lehet felkészülni. Ez olyan alapjában változtatja meg az életet, de ha már ott van a gyerek, akkor megállja a helyét mindenki, és a legtöbb ember, hogyha nem egy idióta agyhalott tróger geci. Ezen kár lamentálni szerintem. Én úgy érzem magam szerintetek, mint egy felnőtt, tehát láttok a videókban. Ezt mégis két gyereket nevelek, szóval nem ez nem egy olyan dolog, amit így túl kell misztifikálni. A világ egyik legtermészetesebb dolga. Hol tartottunk? A másik, amikor azon is gondolkoztam, hogy akik azt mondják, hogy ők nem szeretnének gyereket, vagy valaki, mondjuk az is lehet, az is érdekes, amikor párkapcsolatban valaki nem szeretné, és akkor a másik beletörődik, az kurva szomorú. Akkor tényleg hallgassunk Várkonyi Andrára, és szerintem álljunk tovább, de csomó helyzetben el tudom képzelni, hogy az emberek, akik valamiért ellenállnak ennek, mert félnek, hogy egy kicsit korlátozva lesznek a szabadságukban, meg nyilván sok dolgokban megváltoztatja az életet, csak a negatív dolgokat látják benne, de szerintem csomóan megbánják majd, amikor mondjuk a baráti társaságban egy csomó embernek gyereke lesz, családjuk lesz, egyfelől átváltoznak a programok, és egy időben egy baráti társaságban ezzel, és lehet húzni a szádat, de ez normális dolog. Eltelnek évtizedek, és ott lesz egy baráti társaságban egy csomó ember, akinek gyereke van, és már boldog nagy családjuk van, és közben meg elképzelek akkor egy másik párt, aki még ha ezek után is még együtt maradt, akkor csak így ketten ott elvannak, nekem ez egy szomorúbb kép egy kicsit, amit úgy érzem, hogy sokan valószínűleg megbánják majd azt, akik azt mondják, hogy ők nem vállalnak gyereket. Nem mindenki, nyilván valaki ezt jól fogja tudni kezelni, és kihasználja a sok szabadságot, de el tudom képzelni, nagyon sok ember így majd, amikor 40-es, 50-es lesz, akkor megbánja, hogy nincsenek gyerekei. Én azt tudom mondani. De ezek érdekes dolgok, nyilván. Biztos Várkony Andrea jobban ért hozzá, én csak itt beszélek, mert este van, és épp Twitch streamelek, és próbálok valami érdekes dolgok itt. Vagy valaki csak szimplán tényleg nem akar gyereket, teszem azt soha, ezt miért ennyire nehéz még mindig elhinni? Nem mondtam, hogy nem nehéz elhinni. Én is régen nem akartam gyereket. És nagyon bántam volna, hogyha ez így marad. Én azt mondtam, hogy csomóan azt gondolják, nem mindenki, de ez olyan furcsa nekem, hogy mindig ki kell hangsúlyozni, hogy nyilván vannak kivételek. És ez mindig oda kell mondani, hogy tisztelet a kivételnek, mert különben valaki magára veszi bazdmeg. De attól még úgy gondolom, hogy a legtöbben a 30 éves, 20 éves fejjel ezt hozzák ezt a döntésüket, valamilyen okból fogva, szerintem egy csomóan megbánják majd 60 éves korukban. Ezt azért el lehet képzelni, hogy az ember évtizedek alatt változik. És amikor visszanéz évtizedekkel ezelőtti döntésre, akkor azt mondja, hogy ó, ez mit gondoltam. Én is most visszanézek olyan döntésekre, amit 10 éves koromban azt hittem, hogy ez biztos így van a világban, biztos így akarom majd. Egyértelműen emlékszem, hogy 10 évesen én ebben a headspace-ben voltam, hogy én majd ezt akarom, és így visszanézek mostani fejemmel, és mi a faszt gondoltam komolyan. De hát ez ilyen. Az ember elméletileg, remélhetőleg változik. Jó esetben pozitív irányban. Ez nem igaz, szerintem, hogy nagyon nehéz ilyen körülményeket összehozni. Az mi szüleink is sokkal nehezebb körülmények közt is felneveltek gyerekeket. Mi sokkal kisebb lakásban laktunk még annó. Sokkal kevesebb élt, sokkal kisebb lakásokban, sokkal szerényebb körülmények között, csak most egy csomószor megszokták az emberek, hogy más körülmények közt élnek, és nem tudom, le kéne mondani dolgokról. Értem ezt a fordítottat, hogy azt írott, hogy valaki megbánja, szerintem az elég ritka, akinek van egy több éves gyereke, és megbánja. Van ilyen, de az elég ritka szerintem, amikor már ott van a gyerek, az azért, én nem láttam még ilyet, biztos van ilyen, de általában az a gyereket azért az eléggé, hogy mondjam, megszereti az ember az évek során, és nem nagyon tudnék elképzelni szülőt, aki azt mondja, hogy megbánta, hogy ott az a gyereke. De most nem fogom mindig hozzárakni, hogy vannak kivétele. Molnár azt kérdezi. Aki 20 évesen eldönti, hogy nem akar gyereket, az mi tartaná vissza, hogy meggondolja magát, és szüljön 40 évesen. Nálam döntés volt, hogy soha életemben nem éreztem a vágyat, és ha más valaki anyagi párkapcsolatokon nem vállal, hát van, ami visszatartó erő lehet egy idő után, az a biológia. Csaba, végre! A létbiztonság nem csak a lakásod méretét jelenti, amikor egyik napról másikra kilyukhat a céged. Különösebb indok nélkül, mint engem, akkor mire alapozol? De ezt az a baj, hogy ezt mindenki el tudja mondani magáról, aki felnőtt. A mi szüleink is el tudták volna mondani ugyanezt. Ezt mégis megoldották. Azért egy felnőtt ember akkor is megoldott, ha nincs gyereked, hogy szerezz egy új munkát, nem? Mert a te magadat is etetned kell. Sőt, szerintem, hogyha valakinek gyereke van, az csomószor még komolyabban veszi ezeket, és nem engedi meg magának azt a luxus, hogy még átrógerkedik dolgokat. Szóval bizonyos szinten még plusz motivációt is jelent. És azt mondod, hogy én most azért is összeszedem magam, én most azért is ezt megoldom, mert ott a gyerekem. Szóval ilyen szinten ez szerintem meg lehet ezt ugrani. Tehát ez is úgy látom, hogy indulatokat kavar ez a téma, ami jó, mert ez egy érdekes téma. Itt minden téma előkerül ebbe a streambe, de a könyvvel meg nem haladok, szóval. Hogy van, hol volt a zöld WC, hol tartottunk? A feladat tehát addig-addig kérdezgetni önmagadat arról, hogy most tényleg mi vajon van, mi zavar, mit élek át, amíg sikerül beazonosítanod valamit. Engem például meg lehet gyilkolni egy kert nélküli, erkély nélküli lakással. Annak idején egy panelház 6. emeletére születtem, és nyilván akkoriban nem volt ezzel bajom. De 9 éves koromban kiköltöztünk a kertvárosba, és én azóta fuldoklan, ha nincs körülöttem kert. Itt azt kell megérteni, hogy nem a régi bérházzal vagy a zöld WC-vel van baj. És az is rendben van, ha valaki imádja a belvárosi lakásokat, és eszágában sincs hétvégén füvet nyírni, meg gazolni a kertben. Lényeg az, hogy én magam jól vagyok ezzel, vagy nem. Hogy rám hogyan hat mindaz, ami körülvesz. Furcsa ez a hozzáállás kicsit, ami amit ez sugal ez a könyv, hogy bármit akarsz, azt ragaszkodnod kell. És ez ilyen, nekem egy kicsit a ilyen rugalmatlanság jön le ebből a könyvből, hogy nem biztos, hogy az a mindset, hogy nekem megvan, mi kell, és akkor mostantól mindig az, ami nekem kell, az lesz a jó. Nyitottabban, meg rugalmasabban is hozzá lehet állni, megtalálni a jó dolgokat mindenben. Nem tudom, nekem furcsa ez a hozzáállás, és ez a eldöntöm nekem mi a jó, és mindig minden alkalommal ragaszkodok hozzá, az nem mindenki engedheti meg magának, hogy úgy mondjam. Végigpásztázod az emberi kapcsolataidat, és rájössz, hogy az zavar az egyik barátodban, hogy egy kicsit sunyi. Ebből levonod a következtetés, hogy nem bírod azokat az embereket, akik nyomokban őszintétlenséget tartalmaznak. Inkább konfrontálódj, de az irigység vagy a kétszínűség elviselhetetlen számodra. Teszem azt, felhúzod magad rettenetesen azon, hogy a barátnőd lemondja a betervezett közös shoppingolást. Biztosan van, aki erre rá tudna legyinteni, de ettől te idegbeteg leszel, akkor érdemes egy kicsit hátrébb lépni, hogy ne csak a konkrét szituációt lásd, hanem a nagy egészet. Akkor esetleg felismered, hogy gyerekkorodban anyád rendszeresen megígérte, hogy veled fogja tölteni a délután, de nem töltötte, hanem elküldött a szobába játszani. Ebből megérted, hogy ez neked érzékeny pontod, ezért nem fogsz tudni egy olyan pasival együtt élni, aki az utolsó pillanatban folyton nem mondja a programjaitokat. Hát de bazdmeg, hogyha valaki utolsó, ez szerintem ehhez nem kell az, hogy az anyám ilyeneket csináljon, hogyha valaki utolsó pillanatban lemondja az összes randit, vagy találkozót, ez szerintem senkinek sem szimpatikus, nem? Az senkinek sem olyan jó, nem? Nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, hogy merjünk önmagunk számára a legfontosabbak lenni. Az emberek fejében sajnos azért, hogy önző vagyok, ha magamra figyelek, vagy magam jólétért tartom szem előtt. De ez nem önzőség. Ha ez lesz a mondani baj, hogy merj magadnak az első lenni, hogy meg ezeket elmúlt 10 évben az összes ilyen self-help book erre épül, hogy merj magad lenni, te legyél magadnak az első, menj a vágyaid után, szóval ez annyira basic, hogy ez, emiatt remélem nem kezdett el könyvet írni, mert ennél azért, ez azért nem lesz túl eredeti, hogy úgy mondjam. Ér azt mondani, hogy jól akarok lenni. Ez is egy kedvenc kifejezésem. Érezd meg az. Ér feltenni a kérdést, hogy nekem mi lenne jó. Ér azt mondani, hogy szívem, ne haragudj, ma nincs kedvem elmenni anyádékhoz, mert 3 éve minden vasárnap odajárunk, és már szörnyen unom. Ez túl specifikus, úgy érzem. Ha megijedsz, hogy vállalhatod-e a véleményed, az álláspontodat, a legjobb megoldás feltenni az egyszerű kérdést. Mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy anyád megsértődik? És akkor mi van? Próbálom beleélésre olvasni, ahogy ő is írhatta. Szerintem sikerült átadni, nem? Mondtam neki, hogy ezt úgy kell felfogni, mint egy tortát, ami egy csomó szeletből áll. A torta legtöbb szelete nagyon ízlik a páromnak, néhány meg nem. Azok a hibáim. Tehát a tortának az összes szelete ugyanolyan ízű. Na mindegy. Amiket bosszantónak talál, de nem elviselhetetlenek, emiatt nem fogja az egész tortát megutálni. Na én nekem furcsán néki tortát, így ez jó finom szelet, ez is finom szelet, nyilván, mert ugyanazt a tortát eszem. Hát ez nem finom. Akkor ezzel valami gond van itt. Akkor rohadt a torta, bazd meg. Akkor nem kérem. Nem? Ránéz arra az egy-két kevésbé finom szeletre, mert ettől lesz a torta egyedi, ezért nem talál belőle 100 másikat. Mert van benne 2 ilyen szelet, ami nem olyan finom. Nem tudom, ez az analógia nagyon nem működik. Nem gondolom, hogy egy tortának pár szelete szarízű lenne, és akkor azt mondom, hogy ez ettől lesz egyedi. A torta hasonlat, ez nem sikerült. Na mindegy. Az önismeret itt megint csak a párkapcsolati dolgokra lyukadunk ki a végén. Bármelyik fejezet van. Az önállóság, az önismeret, mindig csak a párkapcsolati dolgokra lyukadunk ki. De lehet, hogy ez nem véletlen van így, mert fontos része ezeknek, csak na. Ha nem tetszik, hát elmegyek. Függetlenség. Mi az előző? Mi volt? Önismeret. Akkor mi volt előtte? Önállóság. Ez meg a függetlenség. Önállóság, függetlenség. Miért van különbség? Az önállóság és a függetlenség között egész közel áll hozzá egymás ez a két kifejezés, nem? Nem tudom, amúgy 50 oldal után nem tudom eldönteni, miről szól ez a könyv. Így ilyen random dolgok, így egymás, ilyen szavak jönnek egymás után, de így nem túlságosan struktúráltan. És nem még azt is elhagyom kézben, hogy ül egy házi, azt mondja, bazdmeg igaza van, miért kell az, hogy nekem minden szart lenyelni a férjemtől? Hát nekem is lehet igazam. De bazdmeg, akinek meg ez újdonság, az, aki, vagy ilyeneket megvesz irónia nélkül, az valószínűleg már 100 ilyen self-help bookot olvasott, és mindegyikben leírják ugyanezt. meg az, hogy a férjem egy pöcs, és nem kell elfogadnom azt, hogy egy pöcs, egy könyv kell, hogy erre rájöjjön az ember. Biztos, hogy van akinek. Sokszor kérdezik, hogy amit elértem, azt a szerencsének köszönhetem-e tehetségemnek, vagy a befektetett munkának. A külső adottság szerencse. A genetika úgy dobta össze, hogy kameraképes vagyok, ezen nincs mit magyarázni. Ez valóban így van, tényleg egy szép nő. Ezen tényleg nincs mit magyarázni. A többi viszont súlyos döntések sorozata, illetve nagyon komoly befektetett munka eredménye, mert 3 diplomám és 3 nyelvvizsgám megszerzése sok erőfeszítésbe került. Kellett az orvosi diplomám ahhoz, hogy anno a TV2-nek azt mondtassam, hogy oké, kipróbálom, mert ha nem jön be, akkor visszamegyek gyógyítani. Amúgy az érdekes, hogy az elején még azt írta, hogy fél évnél tovább nem maradhat otthon a gyerekkel, mert lemarad az orvosi dolgokról, és nagyon nehéz ezt visszarázódni. De közben meg azt mondja, hogy az orvosi diplomája miatt a TV2-ben tudott nemet mondani, vagy fölállni bizonyos helyzetekben, ami neki nem tetszett. Hogyha majd 10 éve nem dolgoztál orvosként, akkor azért az az orvosi diplomádat az annyira nem biztos megélhet, és biztos vissza tudsz menni, de a fél év gyerekvállalástól is félt, no, akkor ez a, nem egy biztos háttér az a diploma már, amikor 10 éve a tévében vagyok. Mindezzel együtt a legnehezebb döntésem egyike volt az orvosi pálya elhagyása. Persze aztán bebizonyosodott, hogy nem tudom magamból kiirtani a velem született igényt, hogy a segítő szakmában dolgozom, ezért végeztem el néhány évvel később az 5 éves pszichológia szakot az egyetemen, majd több további ezzel kapcsolatos képzést, és lettem pszichológus. A szabadság számomra azt jelenti, hogy ne függjek senkitől, ne függjek a munkaadótól, ne függjek a férfitől, ne függjek a társadalmi elvárásoktól, gyerekkorom óta önálló individuum akarok lenni, aki szabad döntéseket hozhat. Úgy érzem egy kicsit már, hogy ismételjük magunkat. Mondjuk ilyen szinten tényleg már kezdem érteni a könyvet, hogy ha ez az alaptémája, mindenki aranyásózik, úgyhogy írok egy könyvet arról, hogy én eszetlen, független, önálló nő vagyok, szóval külön fejezet van arra, hogy önállóság, és külön a függetlenségre. Valamit nagyon, nagyon be akar bizonyítani, szerintem. Felnőttként sem kerültem soha olyan párkapcsolatba, ahol eltartottak volna. Na. Nem is tudnék olyan felállásban létezni, hogy ne legyen saját egzisztenciám, önálló jövedelmet, amit én keresek, meg az én bankszámlámra érkezik. Ja, mondjuk most is eltartod magad, mert valószínűleg azért ilyen híres tévésként nem gondolnám, hogy nem tartja le magát az ember, bár az segít, hogy hirtelen beválasztanak a TV2-ben a nem tudom milyen felső pozíciókba. És ennek a felfogásnak az az eredmény, hogy ennyi mindent csináltam már életem során. Orvosi egyetem, egészségügyi közgazdász, szakpszichológus képzés, nyelvek, és persze a tévézésre adjuk ki, amit már 17 éves koromban érettségével elkezdtem a Szegeden, emellett oktattam egyetemen kommunikációt, tudok vállalni rendezvényeket, tehát foglalkozom egy csomó mindennel, hogy soha ne kerülök kiszolgáltatott helyzetbe. Mi a fasz? Na, megint itt tartunk. Dezső Bence utánérzésem van. Miért érdekel? Oké, promózza magát, hogy mekkora király, de most ez miért érdekes? Hogy most ezt így elmondja, hogy ő neki, ő mekkora független, és ő megtehette, hogy eljön a TV2-től, de ez nekem, olvassanak egy föl, miért olyan érdekes? Másföl meg most, hogyha én veszek ilyen könyvet, hogy jobb legyen az életem, ebből mit kéne leszűrnem most, hogy most, de jó neked, jó, most mit csináljak? Ez a felfogás egyrészt a személyiségémből ered, másrészt a neveltetésemből. Kicsikorom óta jellemző rám, hogy valószínűleg az apukámnak köszönhetően nagyon bennem maradt, amikor elmagyarázta, hogy kislányom, kétféleképpen lehet a tömegből kitűnni. Az egyik, ha teszel azért, hogy több legyél és kiemelkedj, a másik pedig, ha mindenkit lepataposol magad körül. Ez a két módja létezik, és a döntés kérdés, hogy te melyiket választod. De ha jó ember vagy, nem az a megoldás, hogy lepataposol másokat, mint amit én csinálok. Ugyanakkor azt mondta, hogy te színes vagy, mindig is színes leszel, és ki fogsz tűnni a szürkék közül. Emiatt pedig muszáj számolnod azt, hogy mindig is sok irigyed lesz. Ki mond ilyet a gyerekének, hogy ki kell tűnni a szürke ember? Miért? Miben tűnik ki ő amúgy pontosan? Ez miért fontos, hogy ledegradál, azzal, amit apukád mondott, már ledegradált a többi embert, az már valahol egy taposásnak számít, hogy neked a sok szürke ember, én nekem volt ilyen hozzáállásom szerintem, amikor általános iskolás voltam, és azt hittem, hogy nagyon értem a világot, hogy nekem ki kell tűnni. De mi az, hogy kitűnsz? A kitűnés azt jelenti, hogy neked olyan foglalkozásod van, amitől híres vagy. TV2-n ott parádéztál? Attól nem vagy már szürke? Mitől ez annyira, hogy mondjam, viszonylagos, hogy most te szürke vagy-e. Csomó embernek így, ja, az a tévében van, jó, leszarom. Sokkal színesebbnek tartok egy olyan embereket, akik nem híresek. Nekem furcsa ez a hozzáállás, hogy így az emberek szürkék, és ki kell tűnni közülük. Én nem így látom a világot, hanem így mindenki, egymillió sokszínű ember van. Szóval vannak emberek, akik kiemelkednek dolgokban, amik érdeklenek egy-két embert, vagy több embert, de hogy így nincsen egy szürke emberek, meg azért színes, kiemelkedő emberek. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami negatív tulajdonsága. Egyelőre úgy tűnik, hogy annyira szerencsés ez a Várkonyi Endre, hogy csak pozitív tulajdonságai vannak, oké? Engem senki ne számoltasson el este, hogy hol voltam, hánykor, hova megyek, mikor végeztem, és mikor értem haza. Jó, ez úgy érzem, hogy ez rátartozik meg a Mészáros Lőrincre, hogy ő most hogyan szereti a párkapcsolatait. De most ez miért van ide leírva egy könyvbe, és kiadva, és árusítva 5000 forintért? De akkor lehet, hogy ezt a könyvet amúgy a Mészáros Lőrincnek írta. Nem, mert közben egy kicsit önigazásnak is írta, hogy ő mennyire önálló mindenki másnak, de közben a Lőrincnek is írta, de az creepy lenne, hogy tessék, itt van 300 oldal, ez az én útmutatom, de így viszont kiadom és eladom, így lehet, hogy te is elolvasod, és így nem annyira creepy. Anyu mindig azt szokta mondani, hogy nagyon várkonyik vagyunk mindketten, túl sok mindenben hasonlítunk, és emiatt állandóan egymásnak ütközünk. A párkapcsolat szempontjából az önismeret azt jelenti, hogy ha tisztában vagyok vele, hogy neked fontos a függetlenség, onnantól le tudod szűkíteni a kört, és olyan társat keresel, aki mellett ez működhet. Aki nem akar téged elnyomni, összerakod magadban a csomagot, miket akarsz és mit nem. Ezek után már egészen más szempontok alapján keresel párt. Természetesen lehet tág fókuszban gondolkodni, mert akkor sokan beleférnek, viszont nagyobb az esély annak, hogy mellé nyúlsz. Viszont ha szűkíted a fókuszt, akkor meg tudod fogalmazni, mit keresel, akkor kisebb lesz a merítés, de abban sokkal nagyobb százalékban fogsz ki olyan, aki passzol a te értékrendedhez. Ez kicsit ilyen analitikus, te egy robot akarnak párt választani. Nem annyira így megy, hogy így nekem ez a 10-15-20 szempontom van, és akkor így választom a párt. Szerintem ez ennél egy ilyen mágikusabb dolog, nem? Így találkoztok és így szimpik vagytok egymásnak, és akkor ilyenek. Nem az, hogy nekem az kell, meg az, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez az elvárásom, és akkor ezeknek meg kell felelni, és akkor így keresem, így belépek egy szobába, és így analizálás, és akkor pipa, ő megfelel, és akkor nem tudom, én meg... Lehet, hogy én vagyok hülye, de az a tapasztalatom, hogy így ember vagy, emberként létezel, így találkozol emberekkel, és akkor szingli vagy, és akkor így szimpatikus lesz. Jól elbeszélgettek, aztán valami kialakul, nem az, hogy így, na mindegy, ez lehet, hogy én vagyok, hagyjuk már. Ezt a fókuszt úgy kell beállítani jól, ahogyan a kliensekkel is szoktunk dolgozni. Írd össze azt a 7 dolgot, amit nem tudsz amiből nem tudsz engedni. Előfordulhat, hogy valakinek ivott az apja, és ez okozott problémákat a családban, ezért az illetőt zavarja, amikor a társa minden este felpattint egy sört, vagy kinyit egy üveg bort. Ilyenkor tudni kell megfogalmazni, hogy neki nem fér bele a berugás, meg az iszogatás, nem tudja elnézni, mert behozza ezt a rossz gyerekkori emlékét, akkor ezt felveszi a listára. Lehet, hogy valakinek az anyja vagy az apja össze-vissza csalta a házastársát, ezért ő fel fogja írni a követelményt, hogy hűség. Mondjuk azt szerintem nagyjából mindenki felírja, nem? Hogy ne csaljon össze-vissza. Mármint, hogyha kurogat össze-vissza, akkor azt mondjuk egyezünk meg abba. Vagy ilyen, menjünk egy jaktra, az Adriára, kokozzunk be, azt ott nyomassuk együtt. Az úgy oké, de csak így háta mögött, az, ja. Azok szerint akkor úgy kell párt választani, hogy végigveszem az összes gyerekkori traumámat, és akkor az összes gyerekkori traumámat red flagnek veszem onnantól kezdve egy emberbe. Ezt így kell párt választani? Egyesével átgondoljuk, mi az, ami számunkra elviselhetetlen, és mi mellett tudunk szó nélkül elmenni. Mert igazából ártalmatlan. Az utóbbi nem foglalkozunk többet, hisz a partnerünk éppen úgy nem akarja minden... Mi ez a bullshit? Értem, de ez annyira ilyen elolvasod, és így egyik füledemben, másikon ki. Most az, hogy elmondják, hogy igen, fontos, hogy a kapcsolatban vannak olyan dolgok, amivel szó nélkül elmész, és vannak fontos dolgok, amikről nélkül nem mész el. Jó, értem, de ezt most kinek kell ezt elmondani? Az lesz a következő, hogy reggel az emberek általában felveszik a ruhájukat, elmennek dolgozni, a szaráshoz általában leülnek az emberek, pisiléshez meg nem mindenki ül le, a fiúk általában leülnek, vagyis a fiúk általában nem ülnek le a pisiléshez, de van, aki leül a pisiléshez. Aztán valaki a kézzel eszi a giroszt, valaki meg girosztálat kér, és villával eszi. Értem. De melyek kell ezt leírni? Ő megtartatott valamit a számunkra idegen szokásaiból, akkor ugyanez nekünk is jár. Oké, nyugodtan tévézen ágyban elalvás előtt, de egészen biztos, hogy a WC-t nem fogjuk utána kitakarítani. Kicsi az esély annak, hogy egy futballrajongó férfit le tudunk szoktatni arról, hogy a VB-k és EB-k alatt nem minden este meccsnézés szerepeljen a programon. Persze, ilyenkor összejöhetünk a barátnőinkkel is való házon kívül, de ez nem mindig oldható meg. Ugyanakkor megpróbáljuk megérteni is, mi ebben a jó. Bekapcsolódni a gólok számolásába, követni, melyik játékos mit csinál. Mindig a foci a példa. Hogy lehet ez? Lőle szeret tévézni. Szereti jó tévét. Ha szerepel a listádon, hogy ne ígyon, akkor az első rózsaszín ködös hónapban sem fér bele, ha néha elmegy a haverokkal sörözni. Jaj, de úgy szeretem, meg egyébként olyan cuki. Hiába, mert két év múlva az fog problémát okozni, hogy idegbeteg leszel, amiért a pasi diszik, és behozza azt, ami neked nagyon rossz volt a gyerekkori emlék. Amúgy sok sikert olyan csávó talál neki, aki nem mehet el a haverokkal sörözni néha, az meg. Az is. És akkor így, miért nem mehetek el a haverokkal sörözni? Nem kéne megoldani ezt a gyerekkori traumádat? Mert nehogy már nem essek el sörözni a haverjaimmal, mert neked az apád ivott. Nem. Olvastam az Andrea könyvében, hogy ezt ki kell tűzni, és ebből nem engedhetek. Mi lenne, inkább megoldanánk ezt a problémát, vagy elmenni a pszichológushoz, mert ez nem normális, hogy mert apád ivott, nem mehettek el a haverokkal sörözni. Nem. Andrea leírta, hogy vannak 7 dolgot le kell írni, és az foggal, körömmel kell ragaszkodni. Nem baj. Tessék egy komplexus. Neked is. Apu azért iszik, mert te sírsz. Legyen az illető bármilyen Brad Pitt, vagy cuki, vagy humoros, ha közben azt hallani róla, hogy félrelép, vagy eljár iszogatni a haverokkal. Akármilyen Brad Pitt, ha azt hallod, hogy eljár iszogatni a haverokkal, ott tudod, hogy az egy red flag. Na az. Tuti, így Orbánék elmentek, nem tudom hova, amikor elmennek Brüsszelbe és szétkurvázzák magukat többiekkel, akkor így valaki így, mit hoztam? És a Lölő így, jaj, ne! És akkor így felolvasták, és együtt rögcsélnek ezen, hogy ilyen Lölő így fog az asszony, és ne, haj de ciki, ne csináljátok már, srácok! Így képzelem ezt. Amúgy ezt egy pszichológusnak kéne felolvasni szerintem. Tényleg Margaréta lány az tud ilyen pszichológusos dolgokat, nem? Ő gyakorlatilag egy Twitch Várkonyi Andrája, nem? Harmadéves egyetemista koromban egy teremben vizsgáztam Andival a szociálpszichológiából, akkor nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, erre kiderül, hogy még az unokáimnak is meséltem majd. Így van. De hát akkor neked is kéne már írnod ilyen könyveket. Te még tudnád illusztrálni is, mert például az nagyon hiányzik nekem. A Dezső Bence könyvben legalább néha voltak képek, de itt nincsenek képek. Úgyhogy ez zavar egy kicsit. Ezekben a pontokban nem lehet kompromisszumot kötni, mert emiatt fog tönkre menni a kapcsolat. És nem lehet azt mondani, hogy de hiszen 5-ből 3 passzol, csak 2 nem, mert azon a 2-n fog elbukni. És te még erre sem vagy képes, amikor kérek tőled valamit, példákkal a végtelenségig lehetne sorolni. Jaj. Állandóan jazz koncerten kell ülnöm, miközben utálom a jazz. Nincs ez az Isten, hogy betöm a lábam az Operett Színházba. Vagy ez nem értem. Ezt a könyvet már kicsit kezd túl specifikus lenni. Ő meg mindenáron el akar vinni oda. Lehet, hogy kétszer elmegyek, mert olyan jó fej vagyok, de szögezzük le. Ha legközelebb azt mondom, nem megyek el, akkor ebből ne legyen gond. Tehát szólni kell időben, hogy nem fogok jazz koncertre járni 2 naponta. Sokáig azt hittem, csak a romantikus filmekben létezik, hogy 2 ember egymás karjában szenderedik el, de most mióta megtaláltam a páromat, meglepődve figyeltem fel rá, hogy csak ráhajtom a fejem a mellkasára, és mint a kisbaba, úgy alszom. Aztán egyik kliensem, aki nemrég talált új kapcsolatot, szintén arról számolt be, hogy milyen fura neki, hogy az új párjával összebújva mennyire jókat tud aludni. Ezen elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nagyon mély jelentése van annak, ha valaki amúgy nem tud együtt aludni valakivel, talál egy olyan partnert, akivel ez működik. A kisbaba születése után szimbiotikus kapcsolatban él az anyjával, úgy érzi ők ketten egyek, és nem véletlenül akkor nyugszik meg és alszik el, amikor az anyuka felveszi és a mellkasára rakja. Én se sírdogálok naponta, bár sok férfi azt mondja, neki fontos, hogy egy nőnek néha bepárásodjon a szeme, mert ebből lehet tudni, hogy azért nem csak a pénztárcáért megy a harc. Ne is kérdezzétek. De ennek valószínűleg az is az oka, hogy ők viszonylag egyszerű jelekből értenek, a sírásnál lehet tudni, hogy a másik szomorú, meg kell vigasztalni, ha megvigasztalja, akkor megmentette, és akkor ő a hős. Amikor egy férfi elsírja magát, az rendkívül emberi, sőt még szexi is tud lenni, mert jaj, milyen jó érezni, hogy van lelke. Viszont ha minden kismacskás reklámon hüppögni kezd, akkor azért egy idő után zavaróvá válik. Jövőben a pszichológiai tanszékeken ebből fognak tanítani, úgyhogy ez egy értékes tudásanyag lesz. Hogyha a gyermekeim majd pszichológiára járnak, akkor nem kell nekik ezt a tankönyvet megvenniük, hanem csak odaadom, hogy tessék, ebből lesz a vizsga, nem? De persze, ezt veszük. Szerintem a férfiaknak szükségük van arra az érzésre, hogy anyagilag is felelősek a családjukért. Ugyanakkor azt hallom, mert nekem nincs közvetlen tapasztalatom ezzel a korosztállyal, hogy állítólag a fiatal férfiak közt egyre inkább elvárása az étteremben annéznek, hogy hol a lány fizessen, hol ő. Régebben ebben a pasik inkább gavallér módon viselkedtek. A mi korosztályunkban magától értetődőnek számított, hogy a randin ő állja a számlát. Hát igen, de ez amiatt is van, mert ugye most már ilyen női egyenjogúság, szóval ez változott a világban, hogy most már, hogy a nők teljesen egyenjogúak legyenek, egyenlő fizetés, minden az egyenlőségről szólt az elmúlt évtizedben, hogy a nők egyenlőek legyenek, ez ezzel jár, nem? Vagy ez úgy megy, hogy egyenlőséget akarok mindenben, kivéve ebben, meg abban, mert ez azért még jó lenne, mert eddig a fiúnak a dolga volt, jó lenne, továbbra is az lenne. Szóval az, hogy ilyeneket hallasz, ez a világ alakul át, hogy mindenben próbál egyenlő lenni a nő, ebben is hát ez van. Talán ezért, de én a mai napig úgy vélem, legalább az első randin fizessen már a férfi. Utána lehet osztozkodni, majd megbeszélik, hogy a nő veti fel, hogy most hadd fizessek én, és a férfi mondhatja, hogy nem, csak hagyd. A nő legalább ajánlja fel, hogy most meg hadd hívjalak meg én, vagy legalább egy fagyira utána sétálás közben. De alapvetően a férfiaknak szükségük van erre a szerepre, különben könnyen kasztrálódnak. Jó. Nekem evidens, hogy a pénzt keresek. Hiába tehetném meg per pillanat a párom mellett, hogy már nem csinálok semmit. Egy napot sem tudnék úgy eltölteni, hogy nem dolgozom, nem keresek, és nincs egzisztenciám. Nem arra készül, jaj, nem, már a századik fejezet, amiről arról szól, hogy ő igenis a lölő nélkül is kurva gazdag lenne. Okay. Noha én a határozottabb nők táborát erősítem, mégsem szeretném azt a megfogalmazást alkalmazni magamra, hogy férfias vagy kevéssé nő. Ahogy már említettem, engem fiúnak vártak, és mindig azt mondom viccesen, hogy ez látszik is, mert hogy szerelek, beállítom a tévét, telepítem a Windows-t, összerakom az IKEA-s bútort, és értek a kocsikhoz, nem csak a színe alapján választom. Nem ijedek meg, ha elkezd spriccelni a csap a konyhában, van otthon csavarhúzókészletem, és az alap, hogy legyen benne akkumulátoros csavarkihajtó, behajtó, fúró, de annak ellenére, hogy ilyen vagyok, azt gondolom, hogy a férfinő szerepek megőrzése nagyon fontos, ez vonatkozik az anyagiakra is. Ez egy mém is, nem? Azt, hogy én nem olyan vagyok, mint a többi lány. Én ilyen vagány csajszika vagyok. Önálló csajszika vagyok, vagány csajszi vagyok. Ez már mint olvastam volna, de egy 90. oldalán már jöhetne valami érdekesebb dolog. Egy IKEA-s bútort szerintem egy vakkutya is összerak, de mindegy. Sok nővel együtt én is úgy gondolom, és ezt a műsorimban is mindig kimondtam, hogy egy olyan párkapcsolatot a férfinak kevesebb a pénze, nagyon rossz kiinduló pont. Hát akkor ezt megfogadta, az biztos. Mondjuk a lelőnek nem sok pénze van, az az Orbáné, mint csak szólok. Lehet, hogy én hozom a rossz híreket, de azért az, hogy kiinduló pont, az változhat. Fiatalon jöttök össze, lehet ilyen, aztán változhat, de főleg amikor otthon maradsz a gyerekekkel, akkor mindenképp változik. Én még nem láttam olyan pasit, aki jól viselné, hogy anyagilag rosszabbul áll, mint a nő, vagy kevesebbet visz haza a hó végén. Ez előbb-utóbb minden férfit frusztrál, és a nőnek is nagyon megtépázza azt az érzését, hogy felnézhet a másikra. Máshoz, ha éljük már egy ideje közösen az életünket, és valami történik, beütök rak, a férfi átmeneti időre elveszti a munkáját, vagy megbetegszik, vagy egyszer csak beállít az Orbán Viktor, hogy most már kérem, ami az enyém. De egy kapcsolatban ilyen szintről indulni az egyiknek sem tesz jót. És nem azért, mert a nő várja el, hogy a férfi többet keresen, hanem a férfinek sem kellemes. Előbb költök másikra, mint magamra, mert nagyon szeretek adni. Lehet, hogy most azt fogja mondani, aki ezt olvassa, hogy ja, könnyen beszélsz ennyi fizetéssel, Rengeteg munkát tettem abba, hogy elérjek egy viszonylag magas életszínvonalat, hogy legyen annyi keresetem, amiből a gyerekemet jól el tudom tartani. Nem erre kell a pénz, nem a luxusra. Folyamatosan tanultam érte, dolgoztam érte, amíg el nem értem azt a szintet, amikor a gyerekemnek már biztosítani tudom, amire szüksége van, amire vágyik. Hogy tényleg elértünk idáig, és én már álmomból felébresztenének, és így az arcomba tolnák, hogy na, olvassam, én akkor elhinném, hogy ez a Dezső Bence könyve. Ugyanez az önigazolás, folyamatos önigazolás, hogy én elértem azt, hogy én a gyerek. De miért érdekes ez nekem? Vagy bárkinek? Egy kapcsolatban érdemes összehangolni az anyagi elveket, mert nagyon eltérő pénzügyi nevelést kapnak az emberek. Ugye ez a párválasztásról szól ez a fejezet, és már mióta pénzről beszélünk. Számomra teljesen érthetetlen, noha az én baráti körömben is akad ilyen, aki minden hónapban lenullázza a számláját, és nem aggódik. Ami bejön, az el is megy. De nem baj, mondja, mert jön a következő hónap, és lesz újra. Én erre alkalmatlan lennék. Hát annyi pénzt én sem tudnék elkölteni egy hónap alatt. Nullára vinné a családi kasszát, ott lenne egy kis gond szerintem utána. Orbán Viktoréknak az nem biztos, hogy tetszene. Ezekből a kérdésekből parázsviták tudnak támadni. Ha borzasztóan spórolós, vagy fagyira pénzt kiadni, és sajnáló ember összejön azzal, aki nullára költi magát a hóvégén, mert úgyis érkezik 5-én a következő havi fizetés, és minek tartogassuk jelszó, hogy egyébként egyik hónapra a másikra ér. Ott biztos, hogy ebből komoly konfliktus keletkezik majd. De mindent azt mondja, hogyha úgy érzem a könyvben, hogy minden különbözőségben konfliktust lát, meg össze nem egyezthetetősége. Nem lehet, hogyha van egy ilyen pénzszorú ember, meg van egy ilyen, aki fogához veri a garast ember, az egymástól egy csomót tud tanulni, és mindegyik tanul a másiktól, és egy kicsit közelítenek a normális felé. Szerintem jót tesznek az embernek egy másik végletű ember egy csomószor, így kizökkenti a komfortzónájából. 30-on túl még egy rendkívül fontos dolgot érdemes eldönteni. Na figyeljetek a 30-on túliak! Az, hogy akarok-e független nőként egy nem független férfi szeretője lenni. Nem csak azért, mert mindenki becsap mindenkit, hanem mert az ilyen nők valóban hisznek abban, hogy egyszer eljön az ő idejük, és a másodikból elsővé léphetnek elő. Jó, semmit nem várnak jobban, mint hogy a végén ők legyenek a befutók. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a nőknek valóban megfelel hosszú távon ez a fajta kapcsolat. Mégis, amikor ilyen szerető kapcsolat különböző stádiumban élő barátnőim különítik nekem a szívüket, nyilván a barátnőim, én sose voltam ilyen. Amúgy ez normális, hogy valakinek egy csomó barátnője szeretőként üzemel? Házas pasik mellett? Nem tudom. Lehet, hogy nekem van más közegben mozgunk, de úgy látom, bizonyos rétegekben az ember vagy házas, vagy valaki házasnak a szeretője. Ez egy kicsi ország. 6 lépésből bárki elérhető. Lehet, hogy a 6 lépés nem csak az ismertségre vonatkozik, hanem 6 kúrás lépésből elérhető a Lölő is, vagy a Várkonyi Andrea. Szóval te kurtál valakivel, aki kurt valakivel, aki kurt valakivel, aki kurt a Lölővel, vagy a Várkonyi Andreával. Értitek? Egy Gringo Starban mondta a Geszti, kicsi a város, sok a haver, már csak egymás nőit szerethetjük el. 7. A nő letolja magáról a felelősséget, szerető. De eddig miről volt szó, hogyha ez a fejezet szól most a szeretőségről, nem is értem. Leggyakrabban házas férfiak tartanak szingli nőket szeretőként. Na ne, tényleg? Én nem feltétlenül osztom azt az állatlanos véleményt, hogy a szóban forgó férfiak mind aljas gazemberek, és kész. Szerintem, de miről szól ez a könyv amúgy? Most tényleg így a 100. oldal után nem tudom eldönteni, kedves Andi. Nem tudom, mert rólad szól, mert magadról beszélsz a legtöbbet. De közben a nőkről szól, vagy a valami pszichológiai dologról szól. A szeretőknek külön fejezete van, pedig már előzőben is csomót a szeretőkről beszéltünk. Amúgy el tudom kézdeni, hogy ezek ebben a neres közegben ott tényleg mindenki halomra csalja a másikat, és közben meg hirdetik a nagy keresztény, óriási keresztények vagyunk, megvédjük az embereket a gendertől, akármit is jelentsen a gender. Stop! Gender, igen. Az egyik velem egyidős barátnőm amúgy annyi példát hoz, hogy vagy az összes barátnőjét kiteregette itt teljesen, mert amúgy eléggé specifikusan belemegy a példáiba, vagy párszor, amikor a barátnő, vagy párszor, amikor a pacienseiről ír, az valamennyire az ő tapasztalatai, de hát mégse írhatja ezt. De érdekes, hogy ezek a negatív példák mindig egy barátnője. Olyan nem volt, hogy én, például az szimpi lenne egy ilyen önéletrajzszerű könyvben, ami nem önéletrajz, de mondjuk, ha mondaná, hogy ő miben hibázott, mert eddig úgy tűnik, hogy ő itt minden szinten a pozitív példa. A férfi az általa nyomorúságosnak beállított életéből érkezik kikapcsolódni, akar feloldódni, a nő meg azt akarja bebizonyítani, hogy nála megpihenhet, és mennyivel jobb, mint a számára ismeretlen, de minden bizony a házi sárkány feleség. Az említett barátnőmön is azt látom, hogy teljesen belekényelmesedik abba, hogy ő áldozat, mert csak szerető, és neki ebben semmi felelőssége nincs. Ehhez éppen aktuális pasia az, aki hol szemét, rohadék, mert még nem hagyta ott a feleségét, hol a legcsodálatosabb férfi a földön, aki hamarosan feleségül fogja venni őt. Ő, mint a párkapcsolatot alkotó pár egyik fele kiiktatja magát a rendszerből, nem vesz magára semmilyen felelősséget, amely normális kapcsolatban magától értetődő lenne. Ja, amúgy azt mondom, hogy ez a korrekt elemzése az ilyen szeretői párkapcsolatoknak, én azt mondom. Aztán egy idő után azt a pasi mégiscsak meghoz a döntést, hogy jól van, kicsim meggyőztél, elválok és jövök közed, akkor jön a nagy meglepetés, jön a csodálkozás, hogy most miért vagy rosszkedő, most miért vagy dühös, most miért nem szeretkezünk, nem ilyen voltál, amikor csak heti 2 órát töltöttél itt. Én amúgy azt mondom, ez egy korrekt rész. Lehet, hogy egy csomó nő magára ismer. Ez korrektül elmagyarázza, hogy milyen ezek a szeretői viszonyok, és hogy miért nem működnek, vagy mi a... Ez azt mondom, hogy ez eddig a legértelmesebb rész. Mert ezt annyiszor azért nem mesélik el ezekből a könyvekben. Úgyhogy ez azt mondom, ez a szeretős rész jó. Narcizmus. A király mesztelen. Párkeresés közben manapság nagyon könnyű belefutni narcisztikus férfiakba. Az ember mindig bevonza a megfelelő klienseket, és tele a rendelőm olyan nőkkel, akik ilyen helyzetben vannak, voltak, épp ki akarnak jönni belőle, de nem tudnak kiszabadulni, és nem értik, mi történik velük. Amúgy ez érdekes, csak fáradt vagyok már. Most ez a narcisztikus dolog, ez már érdekes, biztos. Meg a szeretős is egyre érdekesebb volt nőnek maradni. Nagyon fontos, hogy jól nézzek ki nőnek maradni. A gyerekvárás. Anyaság. Hűtlenség. Az már volt, nem? Megcsalás után. Hú, ez a szeretőség az én központi témai. Válás. Válás után. Új kapcsolat. Úgy nem azt mondom, vannak itt már úgy érzem, hogy érdekesebb fejezetek ez a narcisztikus dolog, de most az első 100 oldal az egy önigazolás volt. Én önálló, erős nő vagyok, független mindentől, és ilyen, oké. Elfárasztott az első 100 oldal. Kicsit többen hasonlít a Dezső Bence könyvre, mint szeretném. Arra szerintem több bocsánat van, mert a Dezső Bence egy fiatal, Andrának mondjuk plusz 20 év élettapasztalata van, és mégis ugyanazt az önigazolást nyomatja, mint a Dezső Bence. Mivel a Magyarország leggazdagabb embereihez mentem, Magyarország leggazdagabb emberének a strómanyához mentem feleségül, ezért önigazolnom kell, hogy amúgy én önállóan is megalanuljam, én anyagilag is független, én, és akkor oké, hogyha levonjuk az első 100 oldalból sok önigazolást, akkor nem sok marad. A maradék meg ilyen egyértelmű dolgok kimondása, ilyen nagyon specifikus példák, és így azt gondolom, hogy egyelőre nem sokat adott nekem ez a könyv. Most alszok rá egyet, és eldöntöm, hogy folytatni akarom. Aludtam egyet erre a dologra. Érdekes, hogy ezt a könyvet olvastam, és Dezső Bencével álmodtam, szóval PTSD-m volt szerintem. Én nem azt mondom, hogy ez a világ legrosszabb könyve, bár szerintem ezt a könyvet amúgy egy pszichológusnak kéne kielemezni. Én azt mondom. Egy pszichológus elemezné ki ennek a pszichológusnak a könyvét. Lehet, hogy észrevenne pár dolgot, amit én nem. Ez a lényeg, hogy jogod van jól érezni magad. Jogod van azt csinálni, amihez kedved van. Valamit én is azért megtanultam ebből a könyvből, és az, hogy jogod van azt csinálni, amihez kedved van, és ehhez nincs. Nincs, hogy... Menjünk tovább! But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day, don't wake up, keep it steady, cause I'm out. selfie, I'm not gonna wait. No, no.